Lipca ośmiopak piwa Żubr za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lipca, jest 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Miejsc dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie zabraknie, zapewnia szef resortu edukacji. Innego zdania jest prezydent Warszawy, który mówi, że w stolicy brakuje około 3000 miejsc. Zieloni oficjalnie ogłosili, że nie poprą kandydatury Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Na koniec powiemy o zmianach, jakie czekają teren wokół Czarnobyla. Minister edukacji mówi o czysto politycznej histerii. Prezydent Warszawy o rosnących wydatkach samorządów na edukację i braku miejsc. Na początek dwugłos w sprawie reformy oświaty i tego, jak w tej chwili wygląda rekrutacja w polskich szkołach. Szef MEN-u Dariusz Piątkowski rozmawiał dziś na ten temat z Rafałem Trzaskowskim. To właśnie z inicjatywy prezydenta stolicy doszło do spotkania. Minister edukacji narodowej po rozmowach był m.in. gościem TVP Info, gdzie zapewniał, że chaosu w oświacie nie ma, a miejsce w szkołach średnich znajdzie się dla wszystkich uczniów. Trzeba pamiętać o tym, że pan Trzaskowski jest po prostu także politykiem opozycji, która już wielokrotnie mówiła, że coś jest złego i źle się dzieje. Gdy stopniowo wygaszaliśmy gimnazja, stwierdzono, że od 1 września 2017 rok szkolny się nie rozpocznie, będzie wielka tragedia. Nic takiego oczywiście się nie wydarzyło i podobnie będzie teraz. Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie swoje miejsce w szkole średniej. Od września do szkół ponadgimnazjalnych pójdzie podwójny rocznik, absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Prezydent Warszawy szacuje, że w jego mieście brakuje około 3000 miejsc w liceach dla uczniów z podwójnego rocznika. Zwraca też uwagę, że wydatki samorządów na edukację po reformie rosną w zawrotnym tempie. Wskazał, że z roku 2018 na 2019 subwencja oświatowa wzrosła o prawie 180 milionów złotych, ale samorząd na wydatki bieżące związany z reformą wyda w sumie 530 milionów złotych. Za tę sytuację Rafał Trzaskowski obwinia rząd. Widzimy, jaki mamy chaos w szkołach. Widzimy, że kumulacja roczników nie została przewidziana i wszystkie problemy z niej wynikające przez rządzących. W związku z tym jasno sobie powiedzmy, że za to odpowiedzialność w 100% ponosi rząd. W najbliższych tygodniach szef MEN-u Dariusz Piątkowski ma rozmawiać o reformie z kolejnymi samorządowcami, m.in. z władzami Bydgoszczy oraz Gdańska. Zieloni mówią nie kandydaturze Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej, poinformowała o tym szefowa tej grupy w Europarlamencie. Decyzja Zielonych nie jest zaskoczeniem, bo od początku byli przeciwni tej kandydaturze. O politycznej układance i szansach Niemki na objęcie stanowiska Beata Płomecka. Przewodnicząca Grupy Zielonych napisała w krótkim oświadczeniu, że wypowiedzi Ursuli von der Leyen były rozczarowujące, bez konkretów, że unikała ona odpowiedzi na przykład na pytania o kwestie praworządności. Zieloni po tym spotkaniu zarzucili też Niemcy ignorowanie problemu zmian klimatycznych. W Parlamencie Europejskim od kilku dni raczej nie brano pod uwagę Zielonych przy obliczaniu możliwych głosów poparcia. Zebranie większości będzie więc wymagające. Największa grupa chadeków już zadeklarowała poparcie. Wydaje się, że trzecia co do wielkości frakcja liberałów-centrystów też jest gotowa zagłosować na Ursulę von der Leyen. Ale nieznane jest jeszcze stanowisko socjalistów, a przy braku poparcia Zielonych głosy konserwatystów mogą okazać się ważne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Czarnobylu na Ukrainie oddano do eksploatacji nową osłonę nad czwartym reaktorem elektrowni atomowej, który został zniszczony przez wybuch w 1986 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie demontażu starego sarkofagu, który ochraniał reaktor wcześniej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w uroczystości, zapowiedział m.in. ułatwienia dla turystów, którzy pragną zwiedzać to miejsce. M.in. odwołanie zakazu fotografowania niektórych obiektów. Przestańmy w końcu odstraszać ludzi, turystów i przekształćmy strefę w naukowy i w przyszły turystyczny magnes, mówił Wołodymyr Zełenski. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. A zaczynamy od siatkówki w najlepszym wydaniu. Polska zagra z Brazylią w Lidze Narodów, a będzie to pierwszy mecz fazy grupowej Final Six. Spotkanie mistrzów świata z wicemistrzami w Chicago już od 23:30. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Biało-czerwoni w grupie dzisiaj zagrają z Canarinhos, a jutro z Iranem, dwoma najlepszymi zespołami pierwszej fazy całych rozgrywek. Hala w Chicago powoli zapełnia się polskimi kibicami. Reprezentant Tomasz Fornal podkreśla, że w Wiecznym Mieście czuje się trochę jak w domu. Ja słyszałem, bo chłopaki już opowiadali, jak grali właśnie z reprezentacją USA i na trybunach byli tylko kibice Polski, a Amerykanów mało kto widział. I na pewno jest to miłe i pokazuje, że naprawdę Polacy są wszędzie i Polacy wszędzie kochają siatkówkę i to jest coś pięknego. W finale Ligi Narodów z 3-połowej grupy awans do półfinału tej fazy wywalczą dwie reprezentacje ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce. Jan Pachlowski. Dobrze spisali się piłkarze Piasta Gliwice w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zremisował na wyjeździe z Batę Borysów 1-1. Gola dla Gliwiczan strzelił Piotr Parzyszek, rewanż za tydzień. W Afryce w Pucharze Narodów grali o najlepszą czwórkę turnieju. Do półfinału awansował Senegal, który pokonał 1-0 Benin oraz Nigeria wygrała 2-1 z RPA. A we Francji? Tam liczą się tylko kolarze i Tour de France. Dziś odbył się piąty etap. 170 kilometrów, Saint-Dié-Vosges, uroczej miejscowości w sercu Wogezów do Kolmar alzackiej Wenecji. W górę i w dół po stromych ściankach zalesionych górskich stoków uciekła czwórka, w tym lider klasyfikacji górskiej Belk Tom Wellens. Potem została trójka. Mijali ruiny starych zamków, malownicze miasteczka pełne kwiatów i winnice, z których pochodzą pyszne wina alzackie. Na 30 kilometrów przed metą, przed ostatnim ostrym podjazdem na przełęcz pięciu zamków, wspinaczka, przełęcz, stromy zjazd i płasko, szeroki bulwar, Kolmar, wiraże i ostatni prosta walka sprinterów. Za pleców prowadzących wyskakuje zielona koszulka. To Peter Sagan. Wygrywa. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koszulkę lidera zachował Francuz Julian Alaphilippe, a w Londynie liczy się tylko tenis. Dziś na kortach Wimbledonu w ćwierćfinałach grali panowie. Awansowali faworyci Roger Federer oraz Rafael Nadal. Teraz Hiszpan i Szwajcar zmierzą się w bezpośrednim pojedynku. W najlepszej czwórce jest także numer jeden światowego rankingu Serb Novak Djokovic. O finał zagra z Hiszpanem Roberto Bautista Agutem. Miejscami jutro przelotne opady deszczu na wschodzie i krańcach południowych. Możliwe burze, będzie od 17 stopni na wschodzie do 24 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich około 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie. Do 20 lipca ośmiopak piwa Żubr za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa. Mirosław Biłaszka. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o Bitwie Warszawskiej. Jak wygląda w Polsce upamiętnienie? Uchodzi za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Powstrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód. Przyczyniła się do ustanowienia granic odrodzonej Rzeczypospolitej na wschodzie, a także stanowiła egzamin wojskowy, polityczny, logistyczny, organizacyjny dla odrodzonej państwowości polskiej, która w błyskawicznym tempie musiała wystawić armię przeciwko wrogom ze wschodu, dowodzonym przez Michaiła Tuchaczewskiego. Obie armie liczyły powyżej 100 tysięcy żołnierzy. Polska wystawiła swoją reprezentację na czele z generałem Józefem Hallerem, Edwardem Rydzem Śmigłym, Władysławem Sikorskim czy Józefem Piłsudskim, którego manewr okrążający bolszewików na przedpolach stolicy okazał się decydującym dla polskiego zwycięstwa 16 sierpnia 1920 roku. Dziś wiadomo, że walny udział w zwycięstwie miało też złamanie szyfrów wroga. Co pani pamięta? Czy opowiadała mama pani o tej bitwie? Ja byłam mała i szła ta zgraja wojska. Tu odrośli, ale to była zgraja zawsze, bo mówię, jak to dawni ludzie mówi. To ja nie pamiętam, pamiętam tą mowę, że już doszli, ta zgraja doszła. Fragment archiwalnej audycji Polskiego Radia autorstwa Marzanny de la Tour. A tu tak wszyscy mi za chałupami, to mama mówi, pamiętam, mnie trzymała na ręku siostra, ta co umarła, Winiarczyk. Pani Tereska na pewno zna ich chłopaków. I gdyby tylko przekroczyli tu i Zielonkę, to już by byli w Warszawie zajęli. To mama mówi, na raz, mówi, stoimy, płaczemy, modlimy się, jak to dawniejsi ludzie. I mówi, na raz, jakiś piorun trzas, ura! To jest taki na białą broń. Ura! i od Warszawy, mówi, głos się usłyszał i tak ura, ura, ura. To tylko było 33 pułk, 38 żołnierzy. I ta zgraja, jak zaczęła uciekać, to zostawiali, bo to takie mieli jak łby końskie, cukru tam, takich to życie. I to wszystko pozostawiali i uciekali i tutaj zginął, wracając, ksiądz Skorupka, tutaj gdzie ten kamień jest. No ja się zdenerwowałam już. I jak zginął ten tutaj ksiądz Skorupko, a my wszystko, te ludzie, do swojej płakało, mamusia mówi, modlili się. I tam był ten, tam gdzie ten kamień jest, bo Skorupko nie zginął tam na polu. Jeszcze przecież, bo mój mąż był ode mnie starszy 15 lat. I on był takim młodym chłopakiem, miał 17 lat. No i tam właśnie przynieśli z pola tego Skorupkę, miał sutannę, ale płaszcz miał wojskowy. I zawsze mówił, opowiadał mnie, tak jak tutajśmy siedzieli, no chłopcy, cała rodzina, na ręku umarł tutaj temu Mąka. Ale jeszcze ja tak mówię, tak, no i ty płakałeś? Tak się śmiałam z niego, miał 17 rok. A on mówi tak, no miałem nie płakać, jak baby ryczały. Mówi, to co ja miałem nie płakać? I on powiedział, umierał, przy jego oczach było to. Bo tam było dużo ludzi, nastrzywało się. I mówi tak, już oczy tak wziął na tego, mówi tak, miałem jednego ojca, ale teraz mam tatę drugiego. I na tą mączynę mówi, mama też moja, żegnajcie, ja już kończę świat. I oczy i umarł. Później ten kamień przywieźli, teraz takie tam porządki i teraz jest pięknie. I tak się to teraz zakończyło. No ale to dalej to już taka moja stara pamięć, bo ja już stara 83 lata. Ale jeszcze pamiętam wszystko dobrze. Dużo wiem, ale już nie mogę, bo już jestem cała spocona. Ja proszę, żeby się pani przedstawiła. Ja? No pani Deska mnie. Parzo Stanisława, osób 152. Rok 1918. W pierwszej części audycji chciałbym porozmawiać z zaproszonym do studia panem dyrektorem Adamem Siwkiem, dyrektorem Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana. Kłaniam się. A w drugiej części chciałbym porozmawiać o projekcie, który jest przygotowywany na tą setną rocznicę. Panie dyrektorze, jak wygląda w Polsce upamiętnienie wojny polsko-bolszewickiej, Bitwy Warszawskiej? No, z jednej strony mamy dziedzictwo w postaci grobów i cmentarzy wojennych, grobów poległych żołnierzy i to jest jedna kategoria obiektów, którymi powinniśmy się zajmować, o które powinniśmy dbać. A drugi obszar to jest to upamiętnienie symboliczne, czyli wznoszenie różnego rodzaju pomników, tablic, szczególnie te miejscowości, które były tam na linii walk, przez które przeszedł front, które czasowo na szczęście tylko były w strefie kontrolowanej przez Armię Czerwoną, no, najbardziej czują się zobowiązane do upamiętniania tych wydarzeń, one najbardziej doświadczyły te tragizmu tej wojny. Oczywiście setna rocznica to jest wielkie zobowiązanie państwowe, narodowe. Dużo się dyskutowało w ostatnich latach o upamiętnieniu. Przy okazji setnej rocznicy. Tak jest. Zaczęliśmy ten wyścig z upamiętnieniami, kiedy przyszedł rok 2014, setna rocznica wybuchu pierwszej wojny, wielkiej wojny w Europie i wszystkich konsekwencji, które ona przyniosła, tak? Czyli już na horyzoncie mieliśmy te kolejne daty, kolejne wydarzenia, które należałoby upamiętnić. No i oczywiście trwała dyskusja o formie, sposobie upamiętnienia i mam wrażenie, że trochę ten czas został przegadany, że i wydaje się, że wreszcie różne środowiska, różne grupy inicjatywne wypracowały tą lokalizację, którą ma być plac na Rozdrożu. Ta lokalizacja jest popierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również Instytut Pamięci Narodowej zarekomendował pozytywnie tą lokalizację. Ona nawiązuje tutaj do różnych historycznych też inicjatyw, do niezrealizowanej przedwojennego projektu dzielnicy marszałka Piłsudskiego, która miała być takim rzeczywiście pomnikiem urbanistycznym tego zwycięstwa. No ale to się stało w tym roku, tak? W roku, w którym tak naprawdę powinny ruszyć prace budowlane, żeby na rok przyszły obiekt był gotowy. Tak, tak. My w miarę swoich możliwości budżetowych przede wszystkim staramy się wspierać inicjatywy lokalne, żeby ta świadomość rocznicy, rangi wydarzenia, którego rocznicę upamiętniamy, docierało jak najszerzej, jak najdalej. To jest ważne, bo często te właśnie małe miejscowości, o których wspomniałem, które te 100 lat temu tej wojny doświadczyły, w tej chwili na tym budują jakąś swoją tożsamość, tak? To jest jakieś spoiwo tej lokalnej społeczności. Mogą się do czegoś odwołać. Coś przeżyli jako wspólnota, czy ich przodkowie coś przeżyli i pamiątka po tym została. To widzieliśmy zresztą wcześniej, w roku 2018, tak? Kiedy setną rocznicę odzyskania niepodległości celebrowaliśmy i w wielu miejscowościach na wzór 10. rocznicy odzyskania niepodległości stawiano pomniki niepodległości. Nowe, a w wielu przypadkach odtwarzano te, które były w 28 roku budowane, a które jedni czy drudzy okupanci zniszczyli. I teraz pojawiła się inicjatywa, żeby te obiekty odtworzyć i my staraliśmy się tą działalność, te inicjatywy wspierać, no oczywiście głównie finansowo, bo to jest najpotrzebniejsze wsparcie lokalnie oczekiwane od Instytutu. Ale chciałbym tutaj przejść teraz do kwestii Bitwy Warszawskiej. Ta Bitwa Warszawska wydaje się, że w historii swojej to ma nieszczęście do, że tak powiem, upamiętniania, obchodzenia, pamiętania o niej przez okres komunizmu. Był zakazany owoc. Nie istniało zupełnie. W tej chwili, z tego co i pan mówi, mało mamy takich, że tak powiem, monumentów, pomników dotyczących. Chyba niedawno pomnik księdza Skorupki przed katedrą warszawsko-prawską powstał. To jest kwestia chyba ostatnich lat. Tak, tak. No to jest oczywiście jeden z niewielu takich dużych obiektów pomnikowych, które związane są z tym wydarzeniem, które powstały. W większości to są lokalne upamiętnienia, niewielkie formy raczej. Mieliśmy pomniki w Warszawie przedwojenne, które z tą walką o niepodległość były związane, a które no niestety też przepadły. Tutaj można przywołać pomnik saperów, który przecież był poświęcony żołnierzom tej formacji, tej specjalności poległym w wojnie polsko-bolszewickiej. Obok pomnika dowborczyków to jest drugi pomnik przedwojenny, taki wielki, który czeka na odtworzenie, na rekonstrukcję. Myślę, że na to w pełni zasługuje. Ale oprócz odtwarzania pomników przedwojennych, no powinniśmy też oczywiście myśleć o upamiętnieniu takim godnym, narodowym w stolicy Polski, która no, dzięki Bitwie Warszawskiej ocalała. Ta nazwa w ogóle bitwy przecież odwołuje się do stolicy i ta bitwa ocaliła tą młodą niepodległość. Zwycięstwo w tej bitwie przecież było warunkiem istnienia Polski jako takiej. Z jednej strony, bo jak się rozmawia z historykami, przegląda się te materiały dotyczące, z jednej strony ocaliła, ale z drugiej też scementowała to społeczeństwo. Przecież wszystkie, że tak powiem, warstwy społeczne, wszyscy politycy różnych opcji przystąpili do obrony ojczyzny. I tutaj jeszcze pytanie do pana. Czy pańskim zdaniem te formuły Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, to się jakoś, że tak powiem, nie mogą pogodzić? Bo wydaje się, że tak, no, Cud nad Wisłą był wówczas, bo udało się tego bolszewika, że tak powiem, spod Warszawy pogonić. Ale w zasadzie Kościół, mając dwa święta w tym dniu, 15 sierpnia, endecy, którzy byli w kontrze do marszałka Piłsudskiego, chcieli odebrać mu ten blask, tą glorię tego zwycięstwa, też lansowali przed wojną Cud nad Wisłą i ta Bitwa Warszawska gdzieś później przez okres wojny i komunizmu jak gdyby odeszła w dal. Czy pańskim zdaniem tu nie ma jakiejś konfrontacji między tymi dwoma określeniami tego, co się wówczas działo? No tak, zawsze ludzie starają sobie tłumaczyć podświadomie takie wydarzenia jakąś interwencją sił wyższych, tak? Że to z jednej strony w jakiś sposób nobilituje i uświęca to wydarzenie. Nadaje jakiś Z drugiej strony oczywiście jest takie podejście pragmatyczne. No cud cudem, ale trzeba było dostarczyć żołnierzy na front, trzeba było ich wyżywić, ubrać, zapewnić amunicję, tę amunicję dowieść. Jest cała machina wojenna tego zaplecza frontu, która działa i z której też powinniśmy być dumni, bo to jest kwestia sprawnej organizacji, wydolności tego państwa, które dopiero co się skleiło z części i ta mozaika się okazała być jednak na tyle silnie zwarta, na tyle silne to spoiwo, że się nie rozsypało w chwili takiej próby, czy takiej grozy, która nadciągała, że naród się nie rozpierzchnął, tak? Tylko zwarł silniej, zacisnął zęby. Rzeczywiście, to jest niesamowity przykład, kiedy niezależnie od pochodzenia społecznego, narodowego, nastąpiła taka integracja wobec zagrożenia, wobec celu nadrzędnego, czyli obrony niepodległości bytu państwa dopiero co utworzonego. Przecież tego państwa dwa lata wcześniej nie było i mogłoby go nie być. Tak? Właściwie ludzie, którzy kolejne pokolenia urodzone, wychowane pod zaborami, które tej Polski dawnej w ogóle nie znały, pamiętały z opowieści pradziadów, tak? Dlaczego tak wielką wartość stanowiła dla nich ta idea Polski niepodległej, tego bytu państwowego? Rzeczywiście jest to dla nas jakaś nauka i myślę, że jest to do pogodzenia. Ten właśnie taki etos metafizyczny, powiedzmy, cudu. Jest ważny. I ten pragmatyzm wynikający ze sprawnej organizacji, z skutecznej działalności z planów operacyjnych Rozwadowskiego, Piłsudskiego. Administracji państwowej, bo przecież zarówno wojskowej, jak i cywilnej, która przyczyniła się do wyposażenia, wysłania na front armii, która skutecznie odrzuciła okrutnego bardzo najeźdźcę. I tutaj jakby wchodzimy w ten obszar pamięci o ludziach, o żołnierzach, o tych, którzy polegli dla Warszawy szczególnie. No, takie wrażliwe, uczuciowe, emocjonalne jest... emocjonalna jest pamięć o tych pułkach ochotniczych, tych z numerem 200, gdzie szła po prostu obok młodzieży szkolnej starcy, którzy tam jeszcze pamiętali głębokie lata zaborów. Tak. I oni po prostu ponosi straszne straty. To nie oszukujmy się. To ochotnicze wojsko było niestety słabe. Było słabe, ale no dosłownie niestety własnymi ciałami po prostu zatrzymali tą ofensywę Tuchaczewskiego. I tu pamięć o nich i troska o ich groby jest dla nas wielkim zobowiązaniem. Tak. Tu dodałbym tylko, że kwestię techniczną Polska ówczesna dzięki technice, czyli czołgom, lotnictwu i radiologom naszym. Tak. Tak. Bo dzięki nim udało się, że tak powiem, przejąć te nici dotarcia do informacji sowieckich. Tak, to była wojna nowoczesna z naszego punktu widzenia, z wykorzystaniem wszystkich środków walki, które na froncie zachodnim były w użyciu, z nowoczesną właśnie wojną wywiadów. Kryptologów. No, dokładnie. I z nowatorskim w ogóle zastosowaniem tej broni, którą żołnierz polski miał do dyspozycji. No, użycie lotnictwa jako lotnictwo szturmowe wtedy było nowatorskie. Zwalczanie kolumn przeciwnika lotami szturmowymi, wykonywanymi zresztą na samolotach, które czasami drutem i sznurkiem były poskręcane, bo takie przejęliśmy. Ale latały. I to naprawdę było niezwykłe. Użycie manewru, szybkich kolumn, często improwizowanych, z jakichś samochodów ciężarowych, cywilnych, które były wcielane do wojska, ale dzięki temu można było szybkie zagony wykonywać. To wojna manewrowa, no to było naprawdę pole doświadczalne i kuźnia świetnych kadr oficerskich, które później no, w Armii II Rzeczpospolitej służyły. Panie dyrektorze, bo mówi się, że wojna 20 roku to zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, jak gdyby stanowiło tamę przed zajęciem chyba całej Europy przez bolszewików, przez komunizm. Proszę powiedzieć, jak pan, człowiek, który jest chyba jednym z najbardziej kompetentnych w tym kraju w sprawach upamiętnień, ocenia, dlaczego, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie wznieść się ponad wszystko, wszelkie podziały ideologiczne, polityczne, żeby zrobić jakiś pomnik? Czy on ma być materialny, czy on ma być duchowy? Ale żeby upamiętnić tą bitwę, bo te bitwy z okresu I wojny światowej w świecie są upamiętniane. Tak, to przyznam, że ja odczuwam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o formę, sposób upamiętniania postaci, wydarzeń historycznych w Polsce. Może mam takie trochę XIX-wieczne podejście do tego zagadnienia, ale jak patrzę na stolice europejskie, w których wybitni dowódcy, wielcy politycy, ważne wiktorie w historii tych państw i narodów są upamiętniane w sposób właśnie monumentalny, taki klasyczny. No, oczywiście to było robione w czasie, kiedy Polski jako państwo, jako samodzielne bytu nie było, więc my straciliśmy ten okres, a później przyszły inne trendy, inne koncepcje artystyczne, architektoniczne, tak, odchodzono już od tej formuły, no i na skutek tego nam brakuje takich monumentalnych, trochę powiedziałbym nawet imperialnych pomników, na które takie wydarzenia jak Bitwa Warszawska, czy generalnie zwycięstwo w wojnie bolszewickiej zasługują. Stąd taki niedosyt. No, nie mamy w Warszawie, żeby trochę dalej sięgnąć w historię, na przykład takich monumentalnych, heroicznych pomników wielkich hetmanów, na przykład, tak, którzy pewnie w innym państwie, w innej stolicy mieliby piękne pomnikowe założenia, gdzie konno, prawda, z brązu, tak, taka postać historyczna byłaby upamiętniona. No, u nas ten okres przepadł, tak. Czy możemy do niego wrócić, czy kopiować te wzorce sprzed ponad 100 lat, czy szukać innej formuły? No, to jest jakieś wyzwanie rzeczywiście dla artystów, rzeźbiarzy, architektów. I myślę, że powinniśmy mobilizować się i też w ten sposób kreować pewien rynek sztuki pomnikowej. No, tak bym to nazwał, żeby to nie były czasami tylko banalne głazy z tablicą, co wymusza. No i brak pomysłu z jednej strony i skromność budżetu, tak? To się opędza takim podstawowym właśnie głazem z napisem i już mamy temat upamiętniony. No może byśmy jednak, może już jest czas, żeby trochę ambitniej podejść do tego tematu. Bo ten Osów, to miejsce powiedzmy symboliczne tej Bitwy Warszawskiej, w zasadzie od kilku lat tam są rekonstrukcje jakieś. Tamte społeczeństwo lokalne próbuje tę pamięć utrzymać. A wydaje się, że no, projekt jakiegoś monumentu no, jest tam potrzebny. Tak, tak. No właśnie, to są takie miejsca, które przyciągają ludzi zaangażowanych w historię, miłośników tradycji, wojskowości i tak dalej. Miejsca, które mają jakiegoś ducha, tak? Tak. Ewidentnie to czuć. Podobnym miejscem jest na przykład w pole bitwy pod Komarowem, największej konnej bitwy, która właściwie, gdyby była przegrana, to mogłoby się okazać, że efekty cudu nad Wisłą mogłyby się jeszcze nie okazać tak pozytywne, jak w ostateczności były. No i tam też są rekonstrukcje, tak? Też są spotkania od lat, jest całe środowisko w to zaangażowane i też jest idea budowy wielkiego pomnika. Tam akurat jest przedwojenny projekt, nie jest realizowany, pomnika bitwy pod Komarowem. No, też czeka na budżet, na wsparcie, na środki, żeby go zrealizować. No, Ossów, właśnie, z tym Ossowem też jest taki kłopot. Z jednej strony coraz liczniejsze te uroczystości, coraz większe rekonstrukcje, coraz bardziej imponujące, a z kolei przy kaplicy skromny cmentarzyk, krzyże z lastryka i blaszane tabliczki z nazwiskami. I to jakby dla mnie jest jakiś wyrzut sumienia i to, co ja mogę zrobić na swoim poziomie i swoimi środkami, to jest to, żeby ten cmentarz w przyszłym roku był poddany kapitalnemu remontowi. Żeby po prostu stanęły tam porządne granitowe krzyże wojskowe z orzełkami, żeby na tablicach kamiennych znalazły się nazwiska, a nie wymalowane farbą na kawałku blachy. No to, co można zrobić, to, co ja mogę zrobić tak na swoim poziomie. Ale rzeczywiście to jest miejsce, które jest takim rezerwatem pola bitwy, tak? Tam właściwie są obszary, które wyglądają tak, jak wyglądały 100 lat temu. I one są miejscem, na którym można sobie wyobrazić takie wielkie realizacje pomnikowe, jak na wielkich polach bitew Wielkiej Wojny we Francji, tak? Wielkie założenia. No, co by nie mówić o okresie nawet naszej nieszczęsnej Polski Ludowej, to w tym okresie realizowano wielkie założenia pomnikowe na terenie chociażby obozów zagłady, obozów koncentracyjnych. Czy w tej chwili bylibyśmy w stanie zrealizować tak wielkie inwestycje? No, byłoby to na pewno trudne. Ale najważniejsze, skąd ta trudność? No, myślę, że jednak to jest zadanie państwa, tak? Czyli instytucji państwowych. To nie można się oglądać na inicjatywy lokalne, które siłą rzeczy są ograniczone materialnie. Ich skuteczność, ich możliwości są ograniczone. Przeznaczanie na przykład dużego budżetu na dotacje, na rozdanie, na granty. Owszem, no dzięki temu powstają dziesiątki, setki inicjatyw lokalnych, ale może jednak taki budżet, takie komasowane środki należałoby przeznaczyć na właśnie taką narodową inwestycję państwową, która powstałaby na przykład w Ossowie, czy na przykład w Warszawie, jako to ten już mityczny łuk triumfalny zwycięstwa w bitwie warszawskiej. No, oczywiście wskazuje się na miasto, na władze miasta, jako na takiego inwestora, który to powinien przeprowadzić, ale to powinno być wspólna inicjatywa. Tak, państwowa, samorządowa, narodowy pomnik. Panie dyrektorze, czy zdążymy na 15 sierpnia 2020 roku? Ja mam nadzieję, że zdążymy realizacjami. Że zdążymy zacząć. To już będzie jakiś gest, jakiś sygnał, że jesteśmy w stanie coś wspólnie zrobić, niezależnie od tych drobnych, małych inicjatyw lokalnych, niezależnie od naszych cały czas zabiegów o godne utrzymanie, urządzenie grobów poległych żołnierzy, no to ten pomnik powinien być takim symbolem. Czyli, szanowni państwo, miejmy nadzieję, że tak w 2020 roku państwo, społeczeństwo zjednoczyło się w tej idei, to być może doczekamy za te 12 miesięcy, czy w ciągu tych 12 miesięcy, że nastąpi zjednoczenie inicjatyw państwowych, samorządowych, społecznych, w realizacji takiego przedsięwzięcia, jak na przykład monument jakiś w Ossowie. Oby tak było. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Białe plamy. A w drugiej części chciałbym porozmawiać o projekcie, który jest przygotowywany na tą setną rocznicę, z doktorem Czesławem Bieleckim, projektantem pomnika czy upamiętnienia zupełnie Bitwy Warszawskiej i wiceburmistrzem miasta Wołomin, panem Dariuszem Szymanowskim. Panowie, na wstępie chciałbym was zapytać o to, jak upamiętniamy takie wydarzenia historyczne, które w historii Polski mają, że tak powiem, chyba odgrywają najważniejszą rolę. Bitwa Warszawska jest jednym z pomników, że tak powiem, w historii Polski. Panie Czesławie. Myślę, że patrząc na 30-lecie wolnej Polski, mamy za sobą ileś istotnych dokonań i parę bardzo istotnych niedokonań. Jeżeli mnie pan redaktor... Czy zaniechań? To są zaniechania, a zaniechania grożą niedokonaniami. No choćby stulecie przywrócenia niepodległości, no nie zakończyło się żadnymi widomymi znakami. Nieskończone zostało ani Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli, został inaugurowany początek i wmurowany kamień węgielny przez premiera Glińskiego w Muzeum Historii Polski, ale to są wszystko rzeczy otwarcia i rzeczy in statu nascendi. No, na szczęście to stulecie przywrócenia niepodległości rozciąga się na szereg lat i dochodzi do Bitwy Warszawskiej, do tego przełomu, którym było pokonanie bolszewików pod Warszawą, które miało miejsce w szeregu miejscowości, ale jeżeli bitwa pod Osowem jest tak znana, to dlatego, że to był ten moment, kiedy natarcie zostało zahamowane. To jest bohaterstwo księdza Ignacego Skorupki. Ale jest rzecz, która moim zdaniem w pełni motywuje to, że właśnie pan redaktor zaprosił tu burmistrza, pan burmistrz, a ściśle zastępca burmistrza Wołomina. Burmistrzem Wołomina jest pani Elżbieta Radwan. Burmistrz jest tu obecny, dlatego że właśnie na ziemi wołomińskiej, a ściśle w Osowie, aktywnością miejscowej społeczności, to miejsce zostało przywrócone pamięci Polaków. To, że każdego 15 sierpnia w rocznicę tej bitwy i tego momentu przełamania w tej Bitwie Warszawskiej, bo koniec wyznaczyła udana ofensywa, kontrofensywa marszałka Piłsudskiego z Nadwieprza. Otóż właśnie ten moment przełamania jest za każdym razem uczczony i upamiętniony fantastycznym wydarzeniem, którym jest rekonstrukcja tej bitwy przez grupy rekonstrukcyjne. W tym uczestniczy 10-12 tysięcy ludzi. Uczestniczą księża, biskup warszawsko-praski. No jest to po prostu wielkie wydarzenie. Wydarzenie, które nie ma żadnej infrastruktury. Żadnej infrastruktury. Tak jakby w Polsce, która jest teraz najszybciej rozwijającym się państwem Europy, nagle nie starczyło przez 30 lat funduszy na to, żeby zrobić coś więcej niż to, co zrobiła miejscowa społeczność. Zrobiła taką salę pamięci przy szkole, wmurowała ileś tablic, ale to są tablice i tabliczki. W okresie międzywojnia powstała kaplica Matki Boskiej Zwycięskiej w lesie z charakterystyczną i zachowaną historyczną tablicą części żołnierzy, którzy polegli, która została zniszczona właściwie, ostrzelana profanacyjnie, można powiedzieć, przez bolszewików, kiedy z powrotem tu wrócili po wojnie po 1944 roku. Więc wydaje mi się, że upamiętnienie Bitwy Warszawskiej w Osowie, a sprawa datuje się na rok 2017, kiedy to sekretarz stanu Dworczyk, sekretarz stanu w ministerstwie kierowanym przez Antoniego Macierewicza, zwrócił się do mnie o to, żebym pojechał do Osowa i spojrzał na to pole bitwy i powiedział, co można zrobić na miarę chwały oręża polskiego. Tak, takie dostałem zadanie i pytanie. Panie burmistrzu, a chciałbym pana zapytać. Pan reprezentuje chyba Stowarzyszenie Wizna. I rozumiem, że to stowarzyszenie również działa na rzecz upamiętniania wydarzeń z historii Polski. Proszę powiedzieć, jak w takim lokalnym, że tak powiem, środowisku, tak ważna, że tak powiem, sprawa, jaką jest Bitwa Warszawska, czy wydarzenia związane z bitwą pod Wizną są upamiętniane przez działaczy, przez społeczeństwo? No, mogę tutaj powiedzieć o naszych działaniach, skoro już pan redaktor zapytał, działaniach Stowarzyszenia Wizna 1939. Działamy w zasadzie własnymi siłami, ale akurat to, co my robimy, rokrocznie organizujemy uroczystości upamiętniające bój pod Wizną na Górze Strękowej koło Wizny. I tak jak mówię, co roku jest uroczystość, msza święta polowa, co roku jest tam przynajmniej kilka tysięcy ludzi i w zasadzie bez szczególnych zapowiedzi. To, o czym pan Bielecki wspomniał tutaj, to, co się dzieje pod Osowem, bo o tym mówimy, to też jest rzeczywiście ogromne wydarzenie, które również w zasadzie rokrocznie odbywa się bez szczególnych zapowiedzi. Tak naprawdę co roku zjeżdżają tutaj tłumy ludzi, setki rekonstruktorów i mamy tę wielką, wspaniałą uroczystość. Także moim zdaniem brakuje tutaj na polach Osowa i Leśniakowizny czegoś wielkiego, jakiegoś pomnika upamiętniającego ten bój, to wielkie wydarzenie historyczne, które upamiętnia poległych naszych żołnierzy, ochotników, młodych ochotników. Ale wydaje się, że to jest fakt, to o czym pan burmistrz i pan doktor Bielecki mówicie, że ten Osów w zasadzie jedynie tym, co społeczeństwo i lokalne, że tak powiem, samorządy czynią, stoi. No jest z jednej strony mój ogromny podziw dla tego, jak skromnymi środkami, własnymi środkami ludzie miejscowi i Osów, i Wołomin, i ludzie tej ziemi próbują tę pamięć ożywić. A z drugiej strony, kiedy spojrzałem na to, co było tam przygotowywane, bo był tam projekt jeden, który już miał pozwolenie na budowę, właśnie wynikający z lokalnej inicjatywy na działce, którą gmina znalazła. Był inny projekt na działce remizy i częściowo działce kościoła firmy Nizio International. Ja zostałem zapytany, co można tu zrobić. No to jest typowa mazowiecka wieś, ulicówka, dość biedna, bez wykształconego centrum w sensie przestrzennym, bez budynku znaczącego i w niej zbudować inny budynek, niech on liczy 1000, 2000, 3000 metrów kwadratowych, niech ma 2, 3, 4 kondygnacje, ten budynek zginie w tym chaosie form. I ponieważ stawy i las, a szczególnie stawy, nie są widoczne, są zakryte wałami, jesteśmy w depresji prawie, no nie widzimy majestatu tego pejzażu mazowieckiego i nie widzimy skali tej bitwy, szczególnie przy ówczesnych środkach. Nie widzimy tego, co widziały zwiadowcze samoloty, a wiemy, że właśnie wywiad lotniczy, w którym wspomagali nas Amerykanie, mają tam zresztą stosowną tablicę upamiętniającą. To wszystko są te elementy bardzo istotne dla charakteru tej bitwy i tego pola bitwy na Nizinie Mazowieckiej. Otóż ja od początku postawiłem tezę, którą ministerstwo przyjęło jako wystarczająco interesującą, żeby zrobić konkurs idei, że trzeba działać w skali pejzażu, że to nie jest kwestia architektury, to jest kwestia kompozycji krajobrazowo-architektonicznej. I ponieważ zbudowanie metra sześciennego budynku to jest parę tysięcy złotych, a zbudowanie, przemieszczenie metra sześciennego ziemi to jest kilkadziesiąt złotych, wyszedłem z założenia, że budując sztuczne wzgórze, które wieńczyć będzie mniejszy lub większy budynek muzealny, który będzie dawał perspektywę i z wnętrza, i z tarasu na ostatniej zadaszonej kondygnacji, będzie dawał widok na pole bitwy i na północ, i na południe, i na te stawy, i las, i na wieś z ulicą Matarewicza, wzdłuż której, w poprzek której odbywały się te walki. Akurat miejsce, w którym zginął ksiądz Ignacy Skorupka, jest po drugiej stronie, po północnej stronie ulicy Matarewicza. Więc można powiedzieć, że to ta Aleja Zwycięstwa, która prowadzi na wzgórze, z którego widzimy pole bitwy i które wieńczy budynek muzeum i które wyrasta ponad tę depresję, ten zalewowy teren dwóch strug. To była ta idea, którą od początku rozwijaliśmy, która i ta Aleja Zwycięstwa, która jest od wschodu i zachodu flankowana masztem stulecia, które mają być to najwyższe maszty w Polsce. Pierw miały 100 metrów, teraz zmniejszyliśmy je do 70 metrów i tak będą najwyższe w Polsce. Maszt na Rondzie Radosława w Warszawie ma 60 metrów. Więc ta idea napotkała bardzo życzliwe przyjęcie księdza biskupa Romualda Kamińskiego z warszawsko-praskiego. Tak. I który powiedział, że skoro Kościół nie ma zamiaru budować tam świątyni, to jest gotów oddać w dzierżawę gminie ten teren, jeżeli tam powstanie jako publiczna inwestycja rodzaj ołtarza polowego zadaszonego jakimś lekkim zadaszeniem, który będzie mógł być sceną do eventów, jakichś wydarzeń innych też, z takim amfiteatralnym placem. A z kolei gmina Wołomin doszła do wniosku, że zamiast używać na taki, zagospodarować na taki pawilon wejściowy do tego parku kulturowego Wrota Bitwy Warszawskiej, używać działki gminnej, można dogadać się z Ochotniczą Strażą Pożarną i gmina z części tej działki Ochotniczej Straży Pożarnej wydzieliła fragment, w którym można zrobić ogród pamięci poległych. Ponieważ ja mam za sobą jakieś doświadczenia budowy. Właśnie, chciałem pana zapytać, panie doktorze, o te doświadczenia. Mam takie doświadczenia, można powiedzieć, od młodości. Jako student wygrałem konkurs na kwaterę powstańczą zgrupowania AK Żywiciel na cmentarzu wojskowym w Warszawie, gdzie było 260 mogił, które umieściliśmy z moją współautorką Zosią Milewicz na takim falującym bruku, który w pewnym momencie tworzy barykadę, która się składa z bloków kamiennych, które się układają w napis Żywiciel, właśnie ten nazwę tego zgrupowania żoliborskiego. I ten bruk jest zdjęty z ulicy. On wieczorem, szczególnie po deszczu, odbija nawet te krzyże. Te krzyże łączą się ramionami. I te krzyże na bruku, z tym uświęceniem bruku, bo tabliczki z nazwiskami żołnierzy są zatopione w bruku. Ta sakralizacja bruku i ta sceneria powoduje zawsze na zaduszki czy w rocznicę powstania, że jest to obcowanie żywych i umarłych. I to chciałem bardzo powtórzyć i to jest w tym konkursie idei, który zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej w 2017 roku, kiedy ogłosiło wynik i zwycięstwo naszej pracy 15 sierpnia 2017. Powtórzyłem ten pomysł obcowania żywych i umarłych, żeby umieścić tam nie krzyże, a obeliski, bo to często byli ludzie innych wyznań, może nie często, ale czasem i trzeba to uszanować, żeby to były obeliski bardzo ciasno ustawione. Tam zginęło 600 żołnierzy i ochotników, często uczniów, studentów. I żeby możliwy był taki apel poległych, że w momencie, kiedy na przykład klasa szkolna albo pododdział żołnierzy wejdzie w ten las obelisków, to uruchomią tę aparaturę w tym ogrodzie pamięci poległych i będą się zapalać lampki i będzie słychać głosy, skąd jest ten człowiek, jak się nazywał, dlaczego tam przyszedł, kiedy zginął i w jaki sposób, żeby pamięć była ożywiona. No to jest jakieś doświadczenie z między innymi dwóch projektów łódzkich. Szanowni Państwo, bo tutaj chciałbym Państwu wspomnieć tylko o tym, że doktor Bielecki w Łodzi właśnie, jak wspomniał przed momentem, zrobił dwa niesamowite projekty pomnika Polaków ratujących Żydów, a też przestrzenny pomnik, znakomity, polecam Państwu do odwiedzenia, i Radegast. Tak. Ponieważ w Łodzi, kiedy właśnie w Warszawie upadało powstanie warszawskie, wtedy Niemcy zlikwidowali łódzkie getto, a to było getto, do którego wysyłali Żydów z całej okupowanej Europy. Jeszcze dodatkowa perwersja polegała na tym, że wysyłali do Łodzi niemieckich, luksemburskich, czeskich i austriackich Żydów, którzy stamtąd byli wywożeni na śmierć. I to nastąpiło w sierpniu 1944 roku. I można powiedzieć, ten pomnik to jest rodzaj instalacji, gdzie idziemy tunelem długości 140 metrów i nasze kroki powodują zapalanie się świateł na listach ludzi wysłanych na śmierć. Ponieważ Niemcy ich dokładnie opisali, sprawdzili, czy liczba się zgadza, czy są to dzieci, jakiego zawodu byli rodzice, z jakiego miasta pochodzili. I to jest takie ożywianie historii, ponieważ kiedy zwiedzający, idąc w tym półmroku w tunelu, mijają te tablice, światła gasną, a pod koniec wchodzą do kolumny, która od wnętrza jest kominem i widzą niebo przez komin. Podobnie projekt Polaków odznaczonych przez Yad Vashem za ratowanie Żydów też jest kompozycją przestrzenną w terenie. Możemy też wejść na takie wzgórze. Moja współautorka, autorka Parku Ocalałych, pani Ojrzyńska, która wymyśliła, że można po prostu widzieć z góry całe założenie z tego kopca. Na tym kopcu z kolei jest ławeczka, na której siedzi Jan Karski. Więc chodzi o to, żeby podobnie myśleliśmy o projekcie Osowa, żeby różne elementy pamięci, relikty pewnych, relikty z bitwy, żeby one wzbogaciły tę kompozycję przestrzenną. I żeby nie myśleć w skali budynku, który zginie wśród innych budynków, a myśleć w skali pola bitwy, majestatu tych wydarzeń, globalnego znaczenia tego zwycięstwa. Przecież bolszewicy mówili, że trzeba zniszczyć polskie przepierzenie, które oddziela rewolucję rosyjską od rewolucji w Niemczech. Więc to są wszystko te myśli, które zawierała ta nasza kompozycja. Kiedy to mówię, mówię to w momencie dość kluczowym. Mianowicie, mimo że są na to fundusze w Ministerstwie Obrony, są one desygnowane, przeznaczone na ten właśnie projekt. Jest decyzja pana wojewody Sipiery dla tego całego założenia z Masztami Stulecia i Aleją Zwycięstwa i Muzeum. Są dwie decyzje prawomocne i ostateczne gminy Wołomin i dla ołtarza polowego ze sceną z placem amfiteatralnym, który pomieści 10 tysięcy wiernych. I jest decyzja o umieszczeniu tego ogrodu pamięci poległych, no to zrodziła się inicjatywa dość partykularna, że można w końcu, mając już jakieś poważne pieniądze, zrobić może mniejszym wysiłkiem, ale coś niewielkiego, rodzaj pawilonu multimedialnego, większej izby pamięci. I odbywa się rzeczywiście spór, do którego zostałem jako, można powiedzieć, raportujący zaproszony w gminie Wołomin. No czy stać nas na wielkość z okazji tej stuletniej rocznicy, czy jak zwykle pokona nas nasza społeczna małość. Panie burmistrzu, a pana chciałbym zapytać, jak państwo jako samorząd ustosunkowujecie się do tego konceptu doktora Bieleckiego, tego projektu? Czy waszym zdaniem ta przestrzeń, ta wielkość tego projektu, że tak powiem, zaspokoi i lokalne wyobrażenia o tej bitwie warszawskiej i państwa polskiego? Bo wydaje się, że ta setna rocznica jest czymś tak ważnym dla nas, że tu wszyscy powinniśmy popierać takie inicjatywy. Ja przyznam, że jestem tutaj trochę w takiej trudnej i niezręcznej sytuacji, ponieważ z jednej strony reprezentuję urząd burmistrza, organ administracyjny, który wydaje decyzje administracyjne. Zresztą w tej sprawie, tak jak tu pan inżynier Bielecki wspomniał, dwie decyzje zostały wydane, a więc powinienem być neutralny w tej sprawie, zachować neutralność. Z drugiej strony reprezentuję, pani burmistrz reprezentuje interesy mieszkańców, prawda, a więc co by tam chcieli, co by tam widzieli. Ale też mam swój jakiś punkt widzenia na tę sprawę. Odnosząc się do tej koncepcji pana inżyniera Bieleckiego, powiem tak, że w pewnym sensie już żeśmy się przyzwyczaili do tego, co tam ma być, do tego wielkiego projektu. Głosy, które do mnie dochodzą, są pozytywne, jak najbardziej. Chcielibyśmy, żeby tam to powstało na miarę właśnie tego wydarzenia, które tam miało miejsce. I tyle mogę powiedzieć. Akceptujemy to jak najbardziej. Panowie, chciałbym jeszcze was zapytać o taką kwestię, bo to jest w zasadzie chyba jedyny pomysł na upamiętnienie tego wydarzenia z 20 roku. Bo ja nie kojarzę, tak powiem, w przestrzeni innych projektów, które, ja mówię, poza osobem. Panie redaktorze, jest zawsze taki medialny spór, czy który nie ma lub ma odniesienie do pewnych materialnych znaków. Przecież po wielu polskich tragediach, czy wielu polskich zwycięstwach zachowała się jakaś pamięć, jakaś tablica, jakiś krzyż, jakaś płaskorzeźba. Tylko to, co oglądamy w Europie i na świecie, to nie oglądamy jakichś ułomków czy szczątkowych znaków i wielkich emocji, które za nimi są. Kiedy przychodzi ktoś z innego pokolenia, innego kraju, albo kto nigdy nie był w danym miejscu. Mój przyjaciel, też architekt i wydawca londyńskiego Pulsu, Jan Chodakowski, kiedy go zabrałem do Osowa, powiedział: to tutaj? To jest to miejsce, o którym cały czas mówili ci niezłomni z Londynu? W ogóle nie sposób się domyślić, że ta dość uboga mazowiecka wieś, w której nie ma niczego, co by ją wyróżniało, jest tą wsią, gdzie nastąpiło to wielkie wydarzenie. I oczywiście, kiedy stoimy obok biskupa Kamińskiego, prałatów, przy krzyżu księdza Ignacego Skorupki, kiedy jest cały pochód, prawda, miejscowych samorządowców, mieszkańców, no to wiemy, że coś się tu stało. Kiedy widzimy w tym jednym dniu tę rekonstrukcję bitwy, ale poza tym nic. I moim zdaniem tu jest to kwestia wyobraźni. Ja zresztą napisałem do ministrów obecnie nam panujących w dziedzinie obrony narodowej. Panowie, ja rozumiem, że w roku 73 czy 5 ja musiałem jako młody architekt borykać się z reżimowym zbowidem, żeby oddać hołd 260 powstańcom warszawskim. Ale w wolnej Polsce, na Boga, to wasz obowiązek jako przedstawicieli państwa polskiego i Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, żeby na miarę możliwości, budżetu po prostu coś zrobić. Ale zresztą to chyba wyobraźni. Jasno mówiłem to premierowi i wicepremierowi. Jeżeli możemy wydawać miliardy, nie mylę się tu o 3 zera, nie miliony, miliardy, na przejścia dla średnich i dużych zwierząt pod autostradami czy nad autostradami, no to przecież 100 milionów na upamiętnienie tego epokowego wydarzenia to jest istotne. Jeżeli dzisiaj choćby wicedyrektor Wojska Polskiego mówi samorządowi Wołomina, na szczęście nie uczestniczyłem w tej sesji, a widziałem ją w internecie, mówi: no zbudujemy tu po prostu pawilon 1500 metrów multimedialny, no a potem przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będziemy dalej to kontynuować. Jeżeli czytam o tym w dzienniku Rzeczpospolita, to myślę, że to jest małość, która powinna być pokonana pokojowo przez wielkość tego wydarzenia i powagę władzy państwowej. Szanowni Państwo, wydaje się, że ta rocznica, ta bitwa wymaga tego, żeby to się zapisało w historii, w pamięci narodu, społeczności lokalnej. I wydaje się, że koncepcja, którą przedstawia dr Bielecki, o której też wspominał pan burmistrz, jest zasadną do tego, żebyśmy my Polacy mieli satysfakcję z tego, że potrafimy uczcić takie wydarzenie w taki sposób. Dziękuję panom serdecznie za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan dr Czesław Bielecki. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. I pan burmistrz Dariusz Szymanowski. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Biłaszko. Pani Helena Głowacka mieszka prawie od zawsze w Ossowie. Tak, tu w tym miejscu urodzona, tylko nie w tym domu. No, pani chce wiedzieć. Opowiadamy o bitwie warszawskiej. Nie, pani, ja jestem za młoda, żebym ja dużo wiedziała. Ale może ktoś pani opowiadał? Ja to tylko wiem od takiej tutaj sąsiadki, od tej Majewskiej, Opowiadała mi, wie pani, że, no, że tu na Polakowej dużo leżało nieboszczyków tych ruskich, że ich koniami i wozami wywozili, ale gdzie? To tego nie wiem. Ponoć w Lazminie leżą. Tu jeszcze po wojnie, to tu krzyże chyba przystały, wie pani. I tam zawsze, jak żeśmy się bawili na tych Polakowych, tośmy się bojali ruskich, że tam ruskie leżą. Tak kiedyś przyjeżdżali tu jakimiś gazikami i kopali. Chyba szukali tych kości, ale nie wiem, czy znaleźli, czy nie, to tego nie wiem. Później te krzyże znikły. No i jest teraz rozplantowany. I co? No i wojnę. No co ja mogę pani powiedzieć o wojnie tamtej? No co? Ja mało wiem. Naprawdę. A jak się mieszka w takim miejscu, które zostało uświęcone bardzo ważną bitwą w historii Polski i w historii świata? No mieszka się, no teraz to my tu jesteśmy wychwaleni, wie pani, bardzo. I tutaj do nas przyjeżdżają wielkie osobistości. A kiedyś to co tu było? Było zamazane, cmentarz, gliną było zarzucone, te napisy, które są na cmentarzu tutaj, bo to pisało hordy bolszewickie, wie pani. A jak wyglądała kapliczka jeszcze te 30 lat temu? No jak była, skromniutka. Nawet tam były już szyby wybijane, co i róż. I myśmy nazad się składali pieniądze i znowu żeśmy te szyby wstawiali. A kapliczka była malutka bardzo i groby były tylko, a później te krzyże i tak dalej, ludzie zbierały, wie pani, pieniądze. I